धातु क्या भी होती है, धातु लिखा है प्रथमांत तो, क्या प्रतिपदि हो क्रोष्टा में क्या प्रतिपदि है उकारांत तो? धातु उकारांत है, क्रोष्ट भी उकारांत है, उकारांत का क्रोष्टा बनेगा क्या प्रतिपदि का कृष्टि है ना क्या कैसे बना कृष्टि शब्द ये तून प्रत्यय क्या है बोलो कृष्टा करा प्रतिपदी का धातु उकारण दे कृष्टा कैसे तून तो हुआ तो कृष्टा कैसे बन जाएगा। हाँ त्रिज्योत कृष्ण पढ़ा है लघु कांति में पह किच्च पह कैसे बनेगा प धातु से प्रत्यय कुछ आए पहले ऐसे प धातु से क्या प्रत्यय होगा नहीं तून होगा और तून कीत होगा की तून से आतुलपीट चलुप हो जाएगा ये ना आतुलपीट नहीं घूमास्था का पा जहा तिशाम हली से क्या होगा ये दीर्घ ही है रसो दीर्घ तो क्या रूप बनेगा पीतुर बनेगा रसो दिया है दीर्घ है पीतुर टीका में भी पीतुर क्या है पीतुर चाहिए तुन कित्वाद ई त्वम बालम नाम इत्व दिया ई त्वम पितुर्वन्नो दिवाकरे अर्थश्चतु री धातु से तू हो जाएगा सच कित तो बन गया ऋतु। अच्छा अर्थश्चतु अच्छा तून था ये तो है केवल स्वर के लिए ये नित्यादि नित्य आदि उदात हो गया ये ऋतु स्त्री पुष्प काल हो स्त्री पुष्प और काल कमी मणि जनी गा भायाहि व्यश्च तू हो जाएगा कम धातु से तू कंतु म को न करने के लिए कोई सूत्र है कम से तू होने के बाद अनुसार किस हो जाएगा नस्त हाँ अनुसार फिर अनुसार से कंतु बनेगा मन धातु से तु होगा तो मंतु कंतु है कंदर्प चित्त मंतु है अपराध जन धातु से तु जंतु प्राणी है गाधा से तो हो गया गातु हो पुंस को किले भृंगे गंधर्वे गायने भी गातु क्या व्यति का तो प्रथमांत भा से होगा तो भातुर आदित्य है या से यातु हो अध्वग काल हो अध्वग यात्री अर्थ में अध्वग और काल या से यातु हो गया और ही से हेतु हेतु के कारण रक्षसि क्लीबम यातु चाय की चायरी धातु पूजानी समान उसको की आदेश हो जाएगा अगर तू प्रत्यय और की होने से पुगंत सार्वत गुण हो जाएगा केतु केतुर ग्रह आगे पात कन्नी पता कयो ग्रह पता कयो पता का केतु है ग्रह पता का आपनोते ह्रस्वस्य आपले आपते धातु ह्रस्व हो जाएगा तो अप हो जाएगा तू प्रत्य अप तू शरीरम वशेस्तुन वसन में से तुन हो गया वस्तु बन जाएगा अगारे निच्च अगार गृहार्थ में को नित हो जाएगा तो वास्तु बन जाएगा विश्वभूर वास्तु रस्त्रियाम वास्तु गृह हो जाएगा गृह कतु हो क्रियन धातु से कतु प्रत्यय कतु का रहेगा अतु और क्री के की तो उनसे गुणा नहीं यण हो जाएगा, क्रतुर यज्ञ हो गया। एधि वयोश चतुः, एध से चतु हो गया, एधतु हो वही से वहतु अनडवान, एधतु हो गया पुरुष। जीवे रातु हो आतु प्रत्यय, तो जीव अगर आतु जीव आतु अस्त्रियाम भक्ते जीविते जीवन औषधे आत्रिकन वृद्धिश्च, जीव धातु से आत्रिकन, आत्रिकन का रहेगा जैवात्रिक, आत्रिकन वृद्धिश्च वृद्धि होने से जी को वृद्धि होगी, जय जी जीव आत्रिक वृद्धि होगी जैवात्रिक। तो इंदु भिषग आयुष्मत्सु कृषि वाले कर्षक, कृषि चमी तनि धनी सर्जी खर्जीभ्य ऊ, ये ऊ ह्रस्व है दीर्घ है, दीर्घ इसे लिखता है लिखा है, ह्रस्व होता किस होता वो में चिन्ह नहीं होता, ह्रस्व में एक भी चिन्ह नहीं होता, ह्रस्व में थोड़ा सा में अच्छा रू में रू रू लेके ह्रस्व तो चिन्ह दीर्घ होता है, रू ह्रस्व रू दीर्घ तो वहाँ एक छोटा है दीर्घ होता है, ये दीर्घ हाँ ठीक है। तो हो गया कृषि से हो गया ऊ पुगंत गुण करसु पुंसी करिषाग्नु, करिष गोबर का कंडा अग्नि, करसु नद्याम त्रियामता, चम धातु अदन से हो जाएगा चमू से, चमू से ना है तन विस्तार से तनु शरीर पतलार्थ होता है तनु, और धन हो से धनु शस्त्रम हो गया, सृज सर्जन धातु से सर्ज सर्जन से हो गया सर्जुर वणिक है, और खर्ज है व्यथन अर्थ में धातु खर्जुर हो गया पामा खज, मृजेर गुणश्च, मृजेर बुद्धि प्राप्त था गुण हो जाएगा तो मर्जु बन गया शुद्धिकृत, तनु शरीर भी होता है तनु दोनों होता है, वहोधश्च और वह हकार को ध भी हो जाएगा तो ऊ प्रत्यय हो गया वधूर, जाया सुषा, सुषा है त्रिश्रु त्रिलिंग में वधु सद, सुषा है बहनी, कशेच्छश्च अंतादेश सब कुछ हो जाएगा, ऊ प्रत्यय कछु पामा है, नित कसी पद्यर्ते, कसी पदी अर्ते है नित, कस से वो हो गया नित अंश अथोबधा कासु शक्ति, अरे पद से हो गया तो पादु अथोबधा वृद्धि चरण धारिणी पादुका, और री से हो गया क्या प्रत्यय है ऊ, और नित अंश वृद्धि आरु पिंगल, अनोडश्च न को ड हो जाएगा नीति बुद्धि आडू जल प्लवद्रव्यम आडू, नई नलम नई लंबेर नलोपश्च, लंबी लंबी लंबी धातु ही तो नाम लंब वो अवसंसनार्थ में लंबी से नलोपश्च, नये उपपद रहते लंब धातु प्रत्यय वो नीति हो जाएगा ला, तो और लोप न लोपश्च न लोप कौन है लंबी के न लोप हो गया, और तो बता बुद्धि लाभ नये उपपद अलाभ बन जाएगा, तुम भी अलाभ रुभे समय थी अलाभ लभ लौकी ये पानी में डूब कर रहता है, केसर ए रंग चास्य, के श्र एरंग च अस्य क उपपद रहते सी धातु से एरंग प्रत्यय नहीं, एरंग प्रत्यय नहीं ऊ प्रत्यय होगा, ऊ प्रत्यय होगा एरंग च, इसको धातु के अस्य धातु एरंग, अस्य मतलब धातु हो श्री धातु को एरंग, सी धातु के एरंग होगा तो अनेकाल श्री सर्व से प्राप्त है गिच्च किसको होगा, री को रह होता धातु श्री का रहेगा श्री हिंसायाम श्री का रहेगा स क उपवध रहते कस अगर एरम कशेर उ कशेरु कशेरु हो गया बाहुल का दू प्रत्यय कशेरु बाहुरी को श्रीनाते रंगाते कशेरु तृण कंदे स्त्री और ऊप्रत ह्रस्व भी हो जाएगा तो कशेरु ह्रस्व भी होता है ऊप्रत दीर्घ है तो बाहुल का तो कशेरु ह्रस्व भी हो जाता है क्लिबे पुंसी च्लिबनी का पुण्य कशेरु कशेरु का कशेरु वायु कशेरु तृण कंद कंदे बाहुल का ध्रुप्रत कशेरु हाँ कशेरु हाँ तृण कंद है के क्लीबे पुंसी हाँ त्रो दुट च त्रिप्लवन तारण प्रत्यय हो गया उ और दुट आगम उ को दु हो गया उ तो दु का रहेगा दकार दु हो जाएगा त्रि धातु है और गुण हो जाएगा तर बन जाएगा तर दु बन गया दुट आगमन प्रत्यय हुआ तरते रू से तस्य दुट तर दुह दारु हस्तक दर्वी दारू हार लेकर के दर्वी भोजन पकाने के लिए चम्मच होता है लकड़ी लगा होगा दर्वी दारु हस्तक दरिद्रातेर यालोपश्च दरिद्रा दुर्गत यालोपश्च या में ईश्च आश्च यौ ई और या दोनों का लोप हो जाएगा किसका लोप हुआ दरी में ई का द्रा में आ का या लोप मतलब कितने बनने का लोप होगा दो ई और आ ई चा स यौ तय लोप या लोप च प छोट गया सूत्र में दर्द्रु बन गया दर्द्रु दाद कहते कुष्ठ प्रभेद जन्म रोग नृत्य सिद्धि हो कु नृत्य धातु से को हो गया नृतु नर्तक हो गया और सिद्धि सिद्धि है शब्द कुत्सायाम टीका में सिद्धु हिंसायाम लिखा है किंतु शब्द कुत्सायाम तत्वधि ने नीचे से तृतीय बता दिया सिद्धु शब्द कुत्सायाम अपान वायु तो उसे कुत्सित शब्द सिद्धु उसे हो गया सिद्धु अपान वायु हो गया सिद्धु रिते रम च रीति सौत धातु कु होगा और अहम आगम विदोचन त्यात्पर क्री का री का आगे अ होगा गुण यन हो जाएगा र बन जाएगा अहम आगम रीति तो रथ नू फिर क्या है सूत्र है री रिते रमच रीति है अच्छा इदित नुम होगा रीति शब्द है इदित नुम से नुम है रमागम हो गया री को र हो गया यन हो गया रंतु रंत अगर उरंतु बन जाएगा नकार कहाँ से आया इदित नुम से रंतु देव नदी सत्यवाक से रंतु अंधु अंधु द्रिम्भु जम्बु कफेलु करकंधु दिदीशु ये लघु में इसका कहीं उल्लेख आता है क्या नहीं करकंधु में होगा करकंधु आता है ना आकृति गण में सकंधादि सुपर पहुंचे वहाँ टिप्पणी शायद होगा दिदीशु कर हाँ एते कु प्रत्यंत निपातंती अंधुर्बंधनम अधिबंधन से द्रिवी ग्रंथ से निपातन से नुम कर द्रिम्भु बन गया द्रिम्भु बंधन अर्थ में आगे जम जम्मू अदन से हो गया अनुसार जम जम अदन नहीं जनन से जन जनन से निपातन क्या निपातन अनुसार कुप्रत्यंत दृणजम अंदु दृंभु जम्बु हाँ दो पया निकली हाँ ठीक अनुसार अभावी निपातनादित्य के नकार को अनुसार अंधु में न चापजान झड़ी अनुसार होना चाहिए निपातन से नहीं क्या न ही रहा दृन्भु जनेर भू का आगम है निपातन से जम्भु जम्मू अदन इतेके जन धातु से जन्भु बना दिया अनुसार प्रश्न कोई जम्मू अदन से बन जाएगा जन तो जम्भु बन जाएगा बाहुल का तो ह्रस्व हो जाएगा तो जम्भु बन गया जम्भु फलानी पकवानी कफम लाती तो कफेलू कफेल उड़ा लसोड़ा क्या कहते मालू लसोड़ा छोटे छोटे बोलो खाते कैसे खाते उसको मीठा लेता है अच्छा ये कांटा कांटा कांटा है पेड़ में अच्छा कांटा नहीं पेड़ में है पल में नहीं कांटा कहाँ उसका नाम लिखा लसोड़ा कपेलू श्लेष्मा तो कहते कान से श्लेष्मा होगा कप होगा ऐसे बेर है निपातनाद एतुम कफम लाती थी कप लाते हो गया ऊर और निपातन से कफे बना दिया फे में एक मात्रा दिया दो मात्रा दो नहीं एक चाहिए कफेलू निपातन एक तुम करकंत धाती थी करकंत बदरी करकंत धाती धाते वो हो गया और नूम कर दिया निपातन से दिधिम धैर्यम स्यति त्यजती थी दिधिशु पुनर्भु दिधे धैर्य को त्यजती थी दिधिशु पुनर्भु हे द्विरूढ़ा द्विवारम विवाहित पुनर्भु दिधिशु रूढ़ा द्वि दो बार विवाहित स्त्री दिधिशु पुनर्भु आगे पुनर्भु केचित्तु अंधु दृंभु जम्बु कम्बु इति पठंती जम्बु कम्बु को ही कहते हैं जम्बु के दृंफ उत्क्लेशे दृंफु सर्प जाति दृंफ दास्य हो गया तो दृंफु बन जाएगा दृंफ है सर्प के कमेर बुक कम्बु परद्र व्यापारी कमकांतों से मृगो रुति मृग्रो मृग्रो मृग से मृग प्राणत्या से उति हो गया मरुत बन गया उति का इकार उच्चारण के लिए उत मृग उत गुण मरुत गृह निगण श्रुत हो जाएगा तो गरुत बनी का गुण हो गया गरुते पक्ष गरुतमान गरु रहे गृह मुठच गृह निगरण से प्रत्यय हो जाएगा उत्ति और मुठ आगम तो गर्मुत बन गया आदि अंत में गिरी के आगे मुठ आगम हो गर्म हाँ गर्म गर्मुत मुठ आगम मुठ है ना आद्यंतु टित आदि में होगा प्रत्येक आदि में तो मकार है गया ग्रीक गुण गर्मुत बन गया सुवर्णम लता विशेष हृषिर उलच हृष धातु से उलच प्रत्यय हृषि को उल उल रहेगा गुण पुगंत हर्षुलो मृग और कामिनो बाहुल का चटते चट धातु हो जाए चटुलम शोभन अर्थ क्री श्री रूहि युषिभ्य इति प्रत्यय इति का इकार उच्चारण इत ही तो हिरी से हो जाएगा तो रोहित बन गया श्री से सरित हो जाएगा रूहि से रोहित पुगंत गुण हो जाएगा हिरी से हो जाएगा तो हरित हिरी से हरित रूहि से रोहित युष से युषित हरित कक्कु भी दिशार्थ में वर्ण च तीर्णबाजी विशेष हस्वबाजी विशेष के लिए तीर्ण और बाजी विशेष सरी नदी स्त्री से हो गया रोहित हो गया मृग विशेष से स्त्री मृग के स्त्री रोहित है युष उत्तर धातु उसे हो जाएगा योषित ऋष्य से रोहित पुरुष से योषित ऋष्य है मृग विशेष उसकी पत्नी के नाम पत्नी है रोही थी, पुरुष की पत्नी युषी थी। ऐसे महिमन में आता है नीचे दिया देखा, नीचे से तृतीय पंथी गतम रोहित भूताम रिरमयी समृष्य शव पुषा। रोहित भूताम रोहित रूप हो गई तो ये मृष्य से मृष्य शरीर मृष्य हो गया मृग शरीर होकर के रिरमयी महिमन में आता है। तो रोहित क्या हो गया त्री, हाँ, और मृग को क्या कहा पुनियों को ऋष्य मृष्य नहीं ऋष्य सत्य ताड़ेर नीलुक्च, हाँ तड़ धातु से निकल ताड़ी बनाया प्रत्यय करना इति और री का लुक तड़ित बनेगा ताड़े इति तड़ित विद्युत है समेर ढह संड बन जाएगा सांड कहते ना संड है बाहुलकाद इत संज्ञा बाहुलकाद इत संज्ञा ए आदेश इट जन इतने ढ के ढकार को चुट्टु से इत संज्ञा प्राप्त है प्राप्त है और ए आदेश प्राप्त किस सूत्र से आए नहीं ऐसे ढस ए और ईट होना चाहिए बलादि है ये सब नहीं हुआ। संड सद पुंसी गोपतो गोपति पुरुष में दंड संड क्लीव नपुंसक भी संड कहते कमे रठ कम से अठ प्रत्येक कमठ हो जाएगा कछुआ कमठ कमठ कच्छा भी पुंसी भांड भेद नपुंसक के बर्तन के लिए भी है मेदिनी बाहुल का जरठ जिरी बहन से अठ हो जाएगा जरठ बन जाएगा जरठ वृद्धावस्था में रामेर वृद्धिश्च वृद्धि से राम बनेगा अठ राम रामठम हिंगुए हिंगुए रामठम उसको राम रस कहना चाहिए नमो को नमो को क्यों राम रस कहते पता नहीं अच्छा है नमो को भगवान का नाम है रसमी सब रसमी नमक रामठम समय है कह शंख बन जाए सम शांति अर्थ के तो शंख मंगल होता है समय ही कह सम उपसमय कनिष्ठ कर्ण निमिलनी कर्ण निमि कर्ण शब्द कर्ण शब्द भुआदि और चूरादि में निमिलन दो है तो कर्ण शब्द भी भुआदि में कर्ण चूरादि में भी है निमिलन तो हो गया कर्ण से ठ हो गया कंठ बनिया ये शब्द अर्थ कौन से कंठ होता है ना इसलिए भुआदि में कर्ण शब्द धातु ही नीचे कुछ दिया है मैं हाँ कर्ण शब्द धातु से हो जाएगा था निमिलन कर्ण शब्द से भुआ दिए तो कंठ बन जाएगा कंठ से शब्द उच्चारण करेंगे कलश त्रिपश्च त्रिप धातु से कल प्रत्यय हो जाएगा त्रिप से कल हो गया तो क अकार की थी ऐसे गुणा नहीं हुआ त्रिपल टा त्रिपला चार त्रिपते है त्रिप धातु है समुचय अर्थ का उसे भी हो जाएगा त्रिपला त्रिपला तो फल त्रिके तीन फल है त्रिपला में मालूम है त्रिपला एक त्रिकट भी होता है जैसे त्रिपला तीन फल मिलाकर बनाते हैं ये जो कोई भी किसी से खाए तो सबके लिए अच्छा है त्रिपला पेट के लिए और एक त्रिकट होता है मालूम ऐसे अंदाज कर बोलते अदरक भाई सूंठ सूंठ है अदरक सुखा कर बनते हैं कहते हैं और एक पीपल पीपली अर्ध अर्ध पीपल है ना काली मिर्चे और सौंठ और पीपली ये तीनों मिलाकर त्रिकट बनाते हैं गर्मी हाथ में सपेर वश्च सपाक्रोश कलच प्रत्यय हो जाएगा क्या प्रत्यय कलच कल प को ब हो गया सबल चित्र हो गया वृषादिव्यस्ति प्रत्यय क्या है कल और चित हो गया स्वर के लिए वृष से गए कलवन से कीतवन से गुण नहीं वृषल वृषमला अति वृषल वृष से चने से क्या विश्व सेचन है। अच्छा विश्व दर्शन सेचन ठीक है, तो विशल एक शुद्र बनता विषम पाप लाती होता है। यहाँ तो सेचन करना विशल पललम बाहुल का दुगुण श्री धातु से कर दिया सरल बन गया, त्रि से तरल बन गया। तो यहाँ विशल का अर्थ दिया है कि देखो शूद्र शूद्राश्च अवर वर्णाश्च वृषलाश्च जघन्य जा दिया है। वृषलस्तु वृषलस्तुरागे शुद्ध दिया है वही, तो वृष से बना गया वृषल बन गया। वृषम लाती थी वृषल बनता अलग है, ये तो वृष से बन गया, वृष सेचन से बन गया। सरल तरल कमेर भूक हो जाएगा गणेश सूत्र, भूक आगे होने से क्या होगा कम्बल बन गया, मूसखंडन से कल हो गया मुसलम। भूक तो गुण क्यों नहीं हुआ, कौन की थे कल प्रत्यय लंगेर वृद्धिश्च। हाँ यहाँ बुद्धि नहीं प्राप्त नहीं किंतु बुद्धि विशेष हो गया, तो लांगल बन गया। लंघी धातु किसे अर्थ गए, लंघी लंगी लगतो लगी गतो लंग ठीक है लंग लंगल बन गया। कटी कसी कौतिभ्य प्रत्यय से मुठ, हाँ कुटी कसी कौतिभ्य, कुटी कसी कौतिभ्य प्रत्यय से मुठ, कुट कुटे प्रत्येक मुटागम कुटमल और कसी कसी से कसमल और कुडेर कुडेरपी कुडमल मुकुल अर्थ है कुडमल कुडमल मूर्छार्थ भी है कुडमल और मुकुल है आगे कुडे बाहुलकाद गुण कोमल। ये कोमल किस धातु से बनेगा, कोमल बाहुलकाद गुण कोमल कोमल धातु नहीं दिया। कुटी कुशी कौ अच्छा कु और कु धातु से, कु धातु से कोमल और ती एक ही फिर होगा कौती। अच्छा कु को कौती कर दिया, कु को कौ कु कौती कैसे बनेगा, हाँ अधि आदि हो जाएगा अधिप्रवृत्ति सब यौती यौती तो कु से हो गया कोमल गुण हो गया। क्या प्रत्यय हो गया कल प्रत्यय और मुटे मुट आगम और गुण भी हो गया। मृजेष्टील पश्च मृज वृद्ध धातु है, मृज वृद्ध जे टीका है रिज चला गया मर हो गया आगे कल मलम बन गया, शुद्ध करता है मल शरीर को शुद्ध करता है।